तत्रैवं सति कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार ज्ञेयस्थ ज्ञातरी अविद्याध्यारोपिति न तेन ज्ञात किंचित दुष्यति। जब अनुमान आदि के हम लोगों ने निर्णय ले लिया, जब विमत है सुख दुख आदि सुख दुख मोहिच्छा आदि, यह आत्मा का धर्म नहीं है, आगमापाई होने से, आगमापाई होने से हेतु क्या दिए थे? एक तो आगमापाई होने से, दूसरा कहते अविद्याध्यारोपितत्वा जरा मरणाधिपत्त। यह अनुमान किए थे ना 528 पृष्ठ में दूसरी लाइन में था, न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम अविद्याध्यारोपितत्वात् जराधिपतिति हेयत्वात् उपादेयत्वाच्च इत्यादि। हेय उपादेयत्वात् एक और हेतु था, मैंने अविद्याध्यारोपितत्वात् हेय उपादेयत्वात् इत्यादि हेतुओं से हमने सिद्ध कर दिया ये जो ज्ञेयगत धर्म है वह आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। तत्रैव सति, जब यह निष्कर्ष इस प्रकार का निकल गया तो हम यह निर्णय समझ लो क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारो ज्ञेयस्थ। कर्तृत्व भोक्तृत्व इनसे निरूपित जो संसार, ये कहां है? ये सब ज्ञेय कोटि में है, आपके मन बुद्धि इंद्रिया घटपट आदि विषयों में ये सारा चीज। ज्ञात्री अविद्या अध्यारोपिता, अज्ञेय में रहने वाला उन चीजों को ज्ञाता में आप अविद्या से अध्यारोपित कर दिए हैं। इति तेन संसारेण ज्ञातो हो न किंचित दुष्यति। इस संसार का संबंध को लेकर के इस ज्ञाता के अंदर किसी भी प्रकार से दोष से युक्त होकर वह दूषित नहीं हो सकता, ये समझो। आत्मा इस सांसारिक सुख दुख मोह आदि दोषों से युक्त होकर के दूषित नहीं हो सकता। यथा बालैर अध्यारोपितेन आकाश स्थल मलवत्वादिना, जैसे अज्ञानी बालकों के द्वारा आकाश के अंदर तल मलवत्वादि का आरोप करने मात्र से वह आकाश तल और मलिनता आदि दोषों से दूषित नहीं होता। एवं च सति सर्व क्षेत्रेष्वपि सतो भगवता क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्व गंध मात्र विनाशम्। इसलिए सकल शरीरों में सकल क्षेत्रों में सर्व क्षेत्रेष्वपि सर्व क्षेत्रेष्वपि सतो भगवतः, भगवान कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? सकल क्षेत्रों में, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, सकल क्षेत्रों में क्षेत्र के रूपेण वह ईश्वर रहने के बावजूद भी सत्य सता क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसार तो गंध मात्र भी, संसार तो लेश मात्र भी उस ईश्वर में आ जाएगा, ऐसे आप आशंका न करें, न आशंका। उसके संसारित्व का गंध मात्र भी, इसको आप उसमें ब्रह्मसूत्र संबंध भाष में ना लेश मात्रेण गुणेन दोषेण वा न संबद्धते, उस आत्मा के साथ इस उपाधिगत चाहे दोषो चाहे गुण हो इनसे उनका लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। और लेश मात्र वहां पर शब्द है या भाष्यकार स्वयं गंध मात्र बात करते की है, कोई अंतर नहीं। नहीं क्वचिदपि लोके अविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित् उपकार अपकार वा दृष्टः, किंतु इस लोक में हमने कहीं ऐसा दृष्टांत नहीं देखा जहां अविद्या के द्वारा अध्यस्त धर्म को लेकर के किसी दूसरे वस्तु जहां आपने अध्यास किया है उस आधारभूत वस्तु में किसका किसी प्रकार का उपकार होता हो या अपकार होता हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। अनेकों दृष्टांत देख सकते हैं, रज्जु में आपने सर्व का ध्यास कर दिया इतने मात्र से वह रज्जु कभी जहरीला नहीं हो जाता, बाद में ज्ञान हो गया यम रज्जु नायम सर्प, निश्चय होने के बाद क्या आप ये सोचेंगे सर्प का जो दोष था क्या दोष था उसमें? जहर, और रस्सी में आ गया ऐसा कहीं अनुभव में नहीं आता। इसे शिप में आपने चांदी का भ्रम कर लिया, चांदी का जो गुण है उत्कृष्टता आदि जिसे आप कुछ आभूषण वगैरह बना सकते हैं, क्या वह शिप में वो गुण आ जाएगा? अविद्या के अध्यस्त रजत संबंध शुक्तिका में होने के बावजूद भी, अविद्या के अध्यस्त सर्प का रज्जु में संबंध होने के बावजूद भी, वो सर्प का दोष या रजत का गुण उस अधिष्ठान होता रज्जु या शुक्तिका में बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं होता, यही हमें संसार में देखने को मिलता है। अतएव वह सर्प भ्रम या रजत भ्रम उस अधिष्ठान भूता जो रज्जु या शुक्तिका को न किंचित उपकार कर सकता है, न किंचित उपकार ही कर सकता है। जैसे आप अपने आप को मान लो या मान लिया मैं राजा हूं, इतने मानने मात्र से क्या आपको कुछ अपने आप में उपकार हो जाएगा या आप किसी का उपकार कर सकोगे? राजा होकर के उपकार करने की सामर्थ्य आ जाएगी आपको? न किसी का उपकार कर सकते हो, न किसी का उपकार कर सकते हो, भले आप अपने आप को दिन भर सोचते बैठे रहो मैं राजा हूं मैं राजा हूं मैं राजा हूं, कुछ नहीं होगा। इसे अध्यारोपित वस्तु न अध्यारोप अधिष्ठान में किंचित उपकार या अपकार का आधान या प्रत्याधान नहीं कर सकता। यत्तुक्तम, अब पूर्व पक्ष के एक जवाब देंगे, आपने जो कहा था न समो दृष्टान्त इति तदसा, इस सिद्धांत पक्ष पूरा बोलने के बाद अब पूर्व पक्ष के एक जवाब देते जाएंगे। आपने कहा था दृष्टांत बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि आपने स्थान और पुरुष का दृष्टांत किया था, वह दोनों ज्ञेय थे और अध्यारोप करने वाला उससे भिन्न था, ज्ञात कोई है ना। बाहर खड़ा दूसरा आदमी, दूर में खड़ा दूसरा आदमी, स्थानों में पुरुष का धर्म या पुरुष में स्थानों का धर्म का अध्याय, दो ज्ञेयों का परस्पर धर्म का अध्यारोप कर देता है, एक तीसरा चीज उन दोनों से अलग एक ज्ञाता। और दार्शन क्या है? ज्ञेय का ज्ञाता में सीधा अध्यारोप होना, सुख दुख आदि आत्मा का धर्म का अध्यारोप, ज्ञेय ज्ञात्री में अध्यारोप है। दो ज्ञेय का दृष्टांत देख करके आप दार्शन ज्ञेय ज्ञाता में होता हुआ चीज में जो घटाना चाह रहे हैं ये उचित नहीं है, विषम दृष्टांत है, सम दृष्टांत नहीं है, ये जो कहा था तद असत। कह दे तुम्हारे दिमाग ठीक नहीं, तू समझाई नहीं हमारे दृष्टांत। अरे दृष्टांत को किस अंश में दिया गया उतने अंश में तो लिया जाएगा ना, कि सर्वांश में घटाओगे? जैसे परतो वन्यमान धूमात महानसवत कह दिया, जो धुआं दिख रहा है वो पर्वत में वन्नी है, तो आप ये भी कहोगे ओहो महानस होता आपने कहा, तो महानस में तो लड्डू पेड़ा भी था, गुलाब जामुन था, पूरी छन रहा था, बढ़िया बढ़िया सब्जी दाल बने हुए थे, पुलाव था, तो पर्वत पर भी मेरे को वहां जाने से जरूर लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन पुलाव सब मिलेगा, ऐसे घटा लेगा कोई? अरे महानस दृष्टांत दिया है किस अंश में? उतने अंश में आपको पर्वत में घटाना है, नहीं कि सर्वांश में घटा दोगे या अपने मर्जी के जितनी जरूरत उतनी ले ली उल्टा सीधा? ऐसा नहीं होता। जिसने अनुमान को प्रस्तुत किया है वह व्यक्ति उस अनुमान में का किस अंश को लेकर के दृष्टांत दिया है उतने ही अंश में आपको उस पक्ष में घटानी चाहिए, अन्य अंश में भी नहीं। सर्वांश तो दूर की बात, कभी भी दृष्टांत और दार्ष्टांत सर्वांश में घटाया नहीं जा सकता, नहीं तो दृष्टांत ही नहीं, वो दार्ष्टक कोटि में आ जाएगा ना, फिर पक्ष कोटि में आ जाएगा, ये 100% बराबर है, फिर क्या हो जाएगा? वो भी पक्ष ही हो जाएगा। दृष्टांत और दार्ष्टांत सर्वांश में कभी सम होते ही नहीं, और जिस अंश में लेना है वो भी अपने मर्जी से आप नहीं ले सकते, प्रस्तुत करने वाला जिस अंश प्रस्तुत कर रहा है उसी अंश में आपको लेना पड़ेगा, और यदि दोष लेना होगा तो उसी अंश में ही दोष लेना पड़ेगा। आप कह सकते भाई आप जिस अंश को लेकर के इस दृष्टांत को दास्तान में घटा रहे हो वो अंश व्यभिचारी है, ये तुम कह सकते हो, लेकिन वो दूसरे अंश को लेकर कुछ कहना का मतलब नहीं होता, अनुमान में शास्त्रार्थ के नियमावली नहीं होती है। खत्म पूर्व पक्ष कहता अच्छा ऐसा है तो फिर आप ही बताओ ना किस अंश में आप दृष्टान दिए थे। स्थान पुरुष का दृष्टांत आपने जो दिया का उस दृष्टांत का कौन से अंश को हमें लेना है दृष्टांत में, कहते सुन लो फिर अविद्याध्यास मात्र में दृष्टांत दृष्टांति को साधर्म्यम विवक्षितम बस अविद्याध्यास मात्र दृष्टांत और दृष्टांत में सादृश्यता जो साधर्म्य जो अंश को लेकर हम घटाना चाह रहे हैं जो विवक्षित साधर्म्यता विवक्षित जो अंश है वो क्या है वो अविद्याध्यास मात्र अविद्या के द्वारा अध्यारोप मात्र अज्ञान की वजह से आदमी ठूंट में पुरुष धर्मों को अध्यारोप कर लिया या पुरुष में ठूंट के धर्मों को अध्यारोप किया। हमें वो ठूंट गई है या नहीं है पुरुष गए या नहीं उसे कोई लेन देन नहीं हमको, हमें इतना ही बताना है जो भी अध्यारोप होता है वह अविद्या के कारण से होता है, अविद्या निरूपित अध्यास मात्र ही होता है। जहां भी अध्यारोप होता है भ्रम होता है, इसलिए ज्ञेय का धर्म यदि ज्ञाता में अध्यारोपित है तो वो अविद्या का अध्यास मात्र इतने अंश में घटा तन्नव्यभिचरती। जिस अंश में ले रहा हूं वो अंश में आप कोई व्यभिचार दोष दे नहीं सकते, वह दृष्टांत बिल्कुल फिट बैठ रहा है बिल्कुल शत प्रतिशत दृष्टांतार्थांत इस अंश को लेकर के सम है, कहीं व्यभिचार नहीं है। और ये जो आप कहना चाहते हैं तू ज्ञात व्यभिचर दी थी मन्य से, यदि आप कहोगे भाई नहीं भाई ज्ञाता में भी व्यभिचार हो रहा है ऐसे नहीं कह सकते, तस्याप अनेकांतिकत्वं दर्शितं जरादिभिः, क्योंकि आप कहते हैं कि ज्ञेयांतर में ज्ञेय का आरोप नियमात ज्ञाता में तो फिर आरोप नहीं होगा ऐसा आप नहीं कह सकते। एक ज्ञेय का धर्म को दूसरे ज्ञेय में ही अविद्या अध्यारोप करेगा, ज्ञेय का धर्म को अविद्या ज्ञाता में अध्यारोप नहीं करेगा ऐसा नहीं कहना। ज्ञातरी व्यभिचरति माने ज्ञेय का ज्ञेय में इस अंश को लेकर के क्या अंश अविद्या अध्यास रूपांश को लेकर आप घटा सकते हो, इन ज्ञेय का ज्ञाता में जहां हो रहा भ्रम वहां पर अविद्या अध्यास नहीं मानना चाहिए। यदि ऐसा कहते हो कदम न तस्यापि अनेकांतिकत्वं दर्शिताम्, नहीं ये भी आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि हम पहले बता चुके समझा चुका तुमको, यदि आप ज्ञाता में मानते ही हो इच्छा सुख दुख इच्छा है ना सुख दुख इच्छा मोह वगैरह आपने मान लिया है तो फिर हम कहेंगे अविद्या में ऐसी क्यों कमी आ गई, क्योंकि सुख दुख इच्छा द्वेष आदियों को डाल दिया आत्मा में, जरा को इत्यादि को क्यों नहीं डाला, विचार में बता दिया हो ना पहले से ही। वही कह रहे हैं तस्यापि अनेकांतिकत्वं दर्शितं जरादिभिः, मैं पहले इस अनेकांतिकता को जरादि के द्वारा कथन कर चुका हूं, इसलिए यह कोई नियम नहीं है कि ज्ञेय का धर्म ज्ञेय में अध्यारोप होगा, ज्ञाता का एक ज्ञातक धर्म दूसरे ज्ञाता में अध्यारोप होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। अविद्या की महिमा है वो जितनी चाहे उतनी जिसकी भी किसी की भी कहीं भी अध्यारोप कर सकती है, यही तो अविद्या का महिमा है। अघटित घटना पटिल सीमा है, जो तुम सोच नहीं सकते वो होके रहेगा, यही माया का खेल है, यही अविद्या का खेल है, कभी नहीं सोच सकते आप वो होके रहेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें भी कोई हमारा विद्यार्थी ऐसा ठग देगा, लेकिन हो गया कि नहीं हो गया, अविद्या की महिमा माया की महिमा। इसे ज्ञेय का धर्म को ज्ञाता में अध्यारोप करना या ज्ञाता के धर्म को ज्ञेय में अध्यारोप करना या एक ज्ञाता का धर्म दूसरे ज्ञाता में एक ज्ञेय का को दूसरे ज्ञेय में कुछ भी कर सकती है अविद्या से कोई आपत्ति, कोई व्यभिचार नहीं दे सकती आप अविद्या के में के मामले में। व्यभिचार नाम की चीज भी भूल जाओ, ओटपटांग करने का नाम ही अविद्या है, ओटपटांग दिखाने का नाम ही अविद्या है, उल्टा सीधा हो जहां आपको अनुभव में आवे इसी का नाम अविद्या है। यही जो जैसा वैसे दिखा तो अविद्या कहां पर हो तो विद्या है। अरे रजत को रजत पर देखा, रसी को रसी समझा, श्रुति को श्रुति समझा का मतलब क्या है तो विद्या है, अविद्या कहां रही। अविद्या उसी का नाम है जो जैसा है वैसा न दिखाई दे उल्टा दिखा दे। इसे तस्यापि अनेकांतिकत्वं दर्शितं जरादिभिः, तो पूर्व पक्ष कहता है अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारत्वम्। समस्या ये होगा, अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञ के अंदर भी संसारित्व आ जाएगा। चेतन ऐसा मत कहो, अविद्या तामसत्वा, क्योंकि अविद्या तामस पदार्थ है, वह ईश्वर क्षेत्रज्ञ में नहीं हो सकता। तामसोई प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद अविद्या विपरीत ग्राहक संशयोपस्थापक व अग्रहणात्मक वी, क्योंकि जो तामस प्रत्यय होता है वह आवरणात्मक होने के कारण तीन में से एक काम करता है, प्रीत ग्राहक प्रीत ग्रहण कराता है अथवा संशय उपस्थापक होगा अथवा अग्रहणात्मक होगा। इसी आनंद गिरी देखो दूसरे पंक्ति साफ कर, का विद्या अविद्या क्या चीज है, विपरीत ग्रहादिर्वा, विपरीत ग्राहक है या संशय उपस्थापक है या अग्रहणात्मक है, उसी को विस्तार से समझा रहे हैं। ये तीनों रूप है वो अविद्या तामसोई प्रत्यय अविद्या। अविद्या क्या है, तामस प्रत्यय है, आवरणात्मक होने से वो तीन काम करती है। सबसे पहला क्या करेगी, वो विपरीत ग्रहण कराएगी, जो है जैसा ठीक उल्टा ग्रहण कराती है, अथवा संशय को पैदा कर डालती है, अथवा बिल्कुल ग्रहण ही नहीं होता। जैसे बोलते हो ना रात्रि में सो के जगने के बाद, न किंचित अवे दिशा में, कुछ नहीं जाना, कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ। कई बार पढ़ाई हो गई, पाठ पूरा हो गया, क्या समझ में आया कुछ, अरे बहुत बढ़िया बोले, लेकिन हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं हुआ। होता कि नहीं होता है, तो कुछ भी ग्रहण नहीं होता। अग्रहण आत्मक अविद्या की कमाल है, या तो उल्टा ग्रहण या संशय या अग्रहण, तीन चीज। और यथार्थ ग्रहण हो गया का मतलब विद्या है। अब आप स्वयं समझ लें, आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ाई जो यथार्थ ग्रहण हो रहा है, समझ लेना कि आपको विद्या प्राप्त हो रही है, नहीं तो आप विद्यार्थी नहीं है, अविद्यार्थी माननी पड़ेगी। आपका विद्या ही मिल रही है, मैं कुछ बोलता हूँ उल्टा ही ग्रहण कर लेते हो, तो समझ लेना विपरीत ग्रहण कर रहे हो आप, मतलब आप अविद्या ग्रहण कर रहे हैं, आप अविद्यार्थी हैं। यह कहने के बाद दिमाग को संशय उठ रहा है, तो समझो कि आप भी अविद्यार्थी हैं अभी भी, या ग्रहण नहीं हुआ तो पक्का अविद्यार्थी हैं आप, या अविद्या का कार्य हो रहा है ना आपके अंतकरण में। इसलिए कह रहे हैं अविद्या क्या है, तामस प्रत्यय है, आवरणात्मक होने के कारण से, आवरणात्मक है ना उसका स्वभाव क्या है, आवरण स्वभाव वाली है वो, जो जैसे उसको ढक देती है, वो ढकने के स्वभाव, इसलिए ढक्कन, ढक्कन लगाओ। हम लोग भी बोलते हैं ना, कोई चीज खुला नहीं रखना, हर चीज पे ढक्कन लगाओ, नहीं तो कॉकरोच पड़ जाएगा, कुछ और गिर जाएगा। आवरण रखो हर चीज की, और अविद्या का स्वभाव ही है आपके स्वरूप को, ज्ञान को, यथार्थ को ढक देती है। अतएव उस वस्तु को आप या तो विपरीत ग्रहण करते हैं या संशय युक्त और ग्रहण करते हैं या बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते, तीन में एक होता है। विवेक प्रकाश अभावे तद अभावात्, जब विवेक रूपी प्रकाश आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है तब क्या होगा, तब आपके विपरीत ग्रहण नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेगा, अग्रहण नहीं रहेगा, किंतु यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। विवेक रूपी प्रकाश जगनी चाहिए बस। तामसे च आवरणात्मके तिमिरादि दोष सती अग्रहणादिर अविद्यात्रस्य उपलब्धे है, क्योंकि लोक में हम क्या देखते हैं, तामस जो आवरणात्मक तिमिरादि दोष जब आपके आंखों में आ जाता है, तब अग्रहणादि तीनों में से एक अविद्यात्रस्य, मैंने अविद्या का कार्यभूत जो तीन, तीन में से एक होता हुआ सभी का अनुभव है। जब आंख में तिमिर दोष हो जाए तो क्या होगा, या तो आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, या तो उल्टा दो दिखाई देगा, या जो दिख रहा हो संशय हो जाए चंद्रमा के कोई बड़ा नक्षत्र है, ऐसे संशय हो जाएगा। तीन में से एक होगा, या तो दो दिखेगा विपरीत, एक के जगह पर दो दिखने लग जाएगा, द्विचंद्र दिखने लगेंगे, या नहीं दिखेगा बिल्कुल ही, अतः संशय हो जाएगा उपलब्ध है। तब पूर्व पक्ष धर्म विद्या, तब पूर्व पक्ष कहता है फिर तो भाई ये जो अविद्या कहाँ है, ज्ञाता का धर्म है, तो ज्ञाता को होता है ना हमेशा, ये में थोड़ा होता है, घट को कहीं अग्रहण होता है क्या, घट को संशय होगा क्या, घट को विपरीत ग्रहण होगा, होगा तो चेतन को होता है, इसे ज्ञाता का धर्म विद्या माननी चाहिए, कह दिया पूर्व पक्ष। ज्ञातृ धर्म अविद्या, फिर जो है जो अविद्या है ये ज्ञाता का धर्म मानना चाहिए, चिन्ना ऐसे मत कहो भाई। करणे चक्षुत मृगत्व दोष उपलब्ध है, दोष कहाँ होता है, आंख में होता है, करणे करणभूत चक्षु में ही तय मृगत्व दोषों को देखने को मिला, आत्मा में नहीं। यदि आत्मा में दोष तो फिर आंख में दवाई डालने से क्या फायदा, आत्मा में दवाई डालो ना, आंख में दवाई डाला और तो आंख गत जो तीव्र दोष तो दूर हुआ, तो आप यथार्थ ज्ञान होने लगा। यदि आत्मा में दोष होता तीव्र दोष, फिर आत्मा को संस्कारित करना पड़ता, आंख को संस्कारित किए दवाई से क्या फायदा होगा उस, लेकिन आंखों को आपने दवाई से संस्कारित करके आपने ठीक कर लिया तो आंख से विपरीत ग्रहण या ग्रहण या संशय ग्रहण दूर हो गया। इसे ज्ञापन होता है दोष कहां है, आत्मा में नहीं आंख में है। उसी प्रकार समझो यह संसार का जो सुख दुख महत्व का दोष हम अनुभव कर रहे हैं, ये कहां है, ये आपके बुद्धि में है, आपके मन में है, आपके अहंकार में, आपके अंतकरण में, आत्मा में नहीं। ये सब अपनी खोपड़ी का खेल है, अपने प्रारकर्म का खेल है, रचना है, यह ईश्वरीय रचना है। मान हमें निमित्त मात्र भव सर्वसार, निमित्त मात्र बनना है और रच रहा है, खेल रचा रहा है, अपने बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं, जैसा परिस्थिति। इसलिए कहते हैं ना साधु को वर्तमान में रहना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना नहीं, भूत के भाव को भूल जाना है, भूत को भूल जाओ, भविष्य के बारे में सोचो नहीं, वर्तमान में रहना, इसी का नाम साधु है। आगे क्या होगा सोचने की जरूरत नहीं, आप जो हो रहा है सो देखो, वृत्तियों को ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किस तरफ जाना है किस नहीं जाना है, शास्त्र अनुसार विवेक करता हुआ प्रार्थ धर्म से प्रेरणा जैसे अंतःकरण से मिल रहा है वैसे करते जाओ, तभी तो होगा। भविष्य का सोचने से पता नहीं हारेंगे कि जीतेंगे कि क्या होगा, ये तो था अर्जुन का हाल, जी में दीवानो, ये तो क्या हम जीतेंगे या पता नहीं क्या होगा, तो वो भविष्य सोचना मूढ़ता है, विवेकी का काम नहीं। इसलिए कहते हैं कि यत् मन्य से ज्ञातृ धर्म विद्या तदेव च विद्या सर्वोत्तम, फल उल्टा कहते हैं ये जो आप मान रहे हो ना आत्मा का धर्म विद्या है, यही आपका ज्ञान का प्रदर्शन हो गया, आप कितने बड़े अज्ञानी है आपके इस वचन से मालूम हो रहा है। यदि आप अज्ञानी नहीं होते तो आप ये कहते ही नहीं आत्मा में विद्या है, यही तो अविद्या की महिमा है कि अविद्या यही कराती है, बुलवाती है आपसे, उल्टा ही दिखाती है, जो जानी है वो वहां दिखा देती है ना, आत्मा में विद्या नहीं है और आत्मा विद्या है करके आप जो बोल रहे हो, यह जो बुलवा रहे हैं आपसे कौन, अविद्या ही बुलवा रही है, काम कर रही है, यह अविद्या का ही काम है। ज्ञातृ धर्म अविद्या यत् मन्य से जो आप मानते हो ज्ञाता का धर्म अविद्या है, तदेव च अविद्या धर्मोत्तम, यही अविद्या की धर्मवत्ता है, समझो। क्षेत्रज्ञ संसारित्व, क्षेत्र के अंदर संसारित्व यही है और कुछ नहीं, ऐसा उल्टा मानना ही अविद्या का ही काम है। क्षेत्रज्ञ में संसारित्व मानना, अविद्या धर्मत्व मानना, सब कुछ मानना, यह अविद्या का ही काम है। तत्र यदुक्तम ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ न संसारी तद अयुक्तम, ये जो कहा जाता है कि ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ हैं, ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ हैं लेकिन वह संसारी नहीं है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। जब क्षेत्रज्ञ हैं तो संसारी भी है, क्षेत्रज्ञ नहीं है तो संसारी नहीं है, ऐसा मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहना है। ये जो आपने कहा था ईश्वर यदि क्षेत्रज्ञ है तो फिर ईश्वर या तो संसारी हो जाएगा आपत्ति जी थी, या संसारी हो ही नहीं ईश्वर, अतएव संसारी नहीं रह जाएगा, कहा था ना शुरू में संशय का, तो आपका कहना ठीक नहीं है। इत्येतद् अयुक्तम न संसारी ते दयुक्तम, ये वेदांति कहता है ईश्वर भले क्षेत्रज्ञ है किंतु संसारी नहीं है, यह जो आप वेदांतियों का कहना है वह गलत है। इति ऐसे पूर्व पक्ष ने जो कहा था तन्ना ऐसा मत कहो। यथा करणे चक्षु विपरीत ग्राहक आदि दोष से दर्शनात् न विपरीत आदि ग्रहणांत निमित्त मृगत्व दोष प्रग्रहित हो, कहते हैं जिस प्रकार से कर्णभूता चक्षु में विपरीत ग्राहक आदि दोष का देखने और देखे जाने से न विपरीत आदि ग्रहणांत निमित्त, विपरीत आदि ग्रहण के निमित्त नहीं है तो मृगत्व दोषो वा गृहीतु न कुमानवय कर देना, न विपरीतादि ग्रहणम गृहीतु तन्निमित्तो वा न गृहीतु न वा तेमृगत्व दोषो गृहीतु। अर्थात चक्षु में ही दोष को देखे जाने के कारण से वह दोष गृहिता में नहीं है और विपरीत ग्रहण भी गृहिता में नहीं है। जिस प्रकार उसी प्रकार यहां भी समझो क्षेत्रज्ञ बुदा उस ईश्वर में न संसारित्व आएगा न अविद्या धर्मत्व आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जिस प्रकार करण रूपा चक्षु में विपरीत ग्रह का ये दोष को देखे जाने पर वह विपरीत आदि ग्रहण और तन्निमित्त बुदा तीमृगत्व आदि दोष ये दोनों के दोनों न गृहित हो गृहिता जीव में या आत्मा में या क्षेत्रज्ञ में ईश्वर में नहीं हो सकता। यथा चक्षुष क्यों ऐसे निर्णय लिया आपने, क्योंकि चक्षुष संस्कार तिमिरे अपनी थे ग्रहित दर्शन, कि चक्षु को संस्कारित किया दवाई वगैरह डाला उसे तिमिर दोष दूर हो गया, तब ग्रहिता फिर भी भ्रम ग्रहण करेगा क्या, विपरीत ग्रहण या ग्रहण या संशय ग्रहण करेगा क्या, नहीं। यदि ग्रहिता में दोष हो गया होता यह ग्रहिता ही का स्वभाव तो विपरीत ग्रहण करना, चाहे आंग ठीक हो न हो क्या फर्क पड़ना है, तो विपरीत ग्रहण करेगा। इसलिए आत्मा का स्वभाव नहीं है विपरीत ग्रहण करना, यह आत्मा में दोष नहीं है मानना ही पड़ेगा, दोष आ गया था कहीं और जिसकी वजह से विपरीत ग्रहण हुई थी वह दोष वहां का हटा दिया तो विपरीत ग्रहण दूर भी हो गया। आत्मा केवल प्रकाशक था उस चक्षुर गृहित वस्तु का, न गृहित धर्मो यथा तथा सर्वत्रैव अग्रहण विपरीत संशय प्रत्यय तन्निमित्त करणस्यैव कश्चित् भवितुमर्हति न ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य। जिस प्रकार निर्णय होगा कि ग्रहिता का धर्म नहीं है वह करणभूत साधनभूत वस्तु का धर्म है दोष और विपरीत ग्रहण आदि, उसी प्रकार तथा समझो सर्वत्रैव सभी मामले में जो अग्रहण विपरीत ग्रहण संशय ग्रहण रूपा जो ज्ञान होते हैं और उनका जो निमित्त भूता गुण या दोष जो होता है वह कर्ण से कोई न कोई कर्ण भूता बीच का जो साधन है उन्हीं में से होगा। न ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्र की ज्ञाता के अंदर न वो गुण है न वो दोष है। एक और हेतु समझा रहे हैं संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीप प्रकाशवत न ज्ञात्र धर्मत्वम संवेद्यत्वाच्च। पहला हेतु क्या था, अविद्या तामसत्वा, अविद्या तामस है उस वजह से सारा खेल हो रहा है, क्षेत्रज्ञ में ये कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कर्णगत तत्व अतः सारे दोष कहा है कर्णगत है। और दूसरा ये सब दोष कैसे हैं, संवेद्यत्व संवेद्य भी है ये अनुमान चे विपरीत ग्रह भी तत्व तो नात्म धर्मो। दूसरी पंक्ति आनंदगिरी अंत में अनुमान दिया है, देखिए ये जो विपरीत ग्रहण संशय ग्रहण और अग्रहण है ये क्या है, ये तत्वतः न आत्म धर्मो, तत्वतः आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 530 दूसरी पंक्ति विपरीत ग्रह आदि जो है वो वास्तव में आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। क्यों? संवेद्यत्वात् वेद्यत्वात् संप्रतिबन्धवत् दृष्टांत घटाधिपत दृष्टांत। जैसे घट रूप है वो आत्मा का धर्म नहीं है, वो घट का धर्म है। उभयमत प्रसिद्ध दृष्टांत है ना, घट रूपवत्, घट रूप कहाँ है, किसका धर्म है, वो घट का धर्म है, आत्मा का नहीं है। उसी प्रकार से विपरीत ग्रहण आदि भी आत्मा का नहीं धर्म है, किंतु वह ज्ञेय कर्ण का ही धर्म होगा, अन्य का धर्म होगा। तेषां प्रदीप प्रकाशवत् न ज्ञात धर्मत्वम्। तेषां मन विपरीत ग्रहण आदि नाम, विपरीत ग्रहण आदि जो है ज्ञात का धर्म नहीं हो सकते। क्यों? प्रदीप प्रकाशवत्, प्रदीप प्रकाश के समान। जैसे दीपक का प्रकाश है, वह प्रकाश करता क्या है, घटादि को प्रकाशन कर रहा है। लेकिन घट को आपने ठीक से नहीं देखा, आपने विपरीत ग्रहण किया, या ग्रहण हुई या संशय ग्रहण हुआ, ये जो हुआ है ये दोष किसका, प्रकाश का दोष है क्या, कि आपके कर्ण का दोष, प्रकाश ने क्या बिगाड़ा, प्रकाश का आप मदद करने की कोशिश की सही ग्रहण करने, यानी आपके कर्णों ने गड़बड़ कर दिया। अपने कर्णों की गड़बड़ी को प्रकाश में दोष दोगे, ये प्रकाश मुझे ठीक से नहीं प्रकाशित कराया, ठीक से नहीं दिखाया, प्रकाश ही गड़बड़ है, प्रकाश विपरीत ग्रहण है, ऐसा कोई नहीं कहता। जैसे वैसे यहां से समझो, ये आत्मा का धर्म नहीं है, विपरीत ग्रहण अग्रहण और संशय ग्रहण ये सब कर्णों का, अंतकरण और बाह्य कर्ण का ही धर्म समझना चाहिए। संवेद्यत्व देव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्व, संवेद्य होने के नाते ये निश्चय समझ लो, स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्व वो अपने आत्मा से भिन्न में ही संवेद्यत्व होता है। आत्मा कभी संवेद्य नहीं है, स्वप्रकाशत्व आत्मा संवेद्यो न भवति, स्वप्रकाशत्व यन्यं तन्मं यथा घट दृष्टांत। क्या प्रदीप भी बना सकते, प्रदीप स्वयं अपने अपने आप को प्रकाशित करता है क्या, प्रदीप दूसरों को प्रकाशन करता है और चक्षु प्रदीप को देखता है, या नहीं? इसलिए कहते हैं या तो प्रदीप सूर्य दृष्टांत बना लो या तो व्यतिरिक्त दृष्टांत, यन्यं तन्मं यथा घट स्वात् व्यतिरिक्त संवेद्यत्व सर्वकर्ण वियोगे च कैवल्ये सर्ववाद में अविद्या दोषवत्व अनुपगमत। एक और बड़ी बात कह दिया, आत्मा में न गुण है न दोष है, यह मानना पड़ेगा आपको। इसलिए क्योंकि आप समस्त तार्किक लोग भी समस्त दर्शनों कर लो क्या मानते हैं, मोक्ष में कोई गुण मानेगा, कोई धर्म मानेगा, कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई दोष नहीं। एक लोग भी क्या बोलते हैं, 21 प्रकार का दुख ध्वंस, सारा 14 गुण आ गया, सारा खत्म हो जाता है। एक भी गुण रह गया वो गुण अनित्य जीव का, अनित्य गुण को लेकर फिर संसारी रह जाएगा। और नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा वाला हो जाएगा, बोल देगा ईश्वर हो जाएगा निरीक्षर न्याय से, ऐसा उनका मान्यता है। इसे मैं कहते कि देखो कि भाई सर्व का सर्व कर्ण वियोगे च कैवल्ये, कैवल्य में क्या होता है, सकल कर्णों का वियोग। उन्होंने क्या लिया, पंच ज्ञान इंद्रिय और मन, छह ज्ञान, छह विषय, छह इंद्रियां, ये 18 सुख दुख शरीर, 21 आगे ना, छह इंद्रियां, छह इंद्रियां नहीं होता है बोल दिया, इंद्रियां नहीं है तो ज्ञान नहीं, विषय नहीं, सारा स्वभाव हो गया, और उनका फल भोग बोला सुख दुख भी वो भी नहीं रहा, तो शरीर किसके लिए रहेगा, शरीर भी गया, पूरा 21 दुख माना उन्होंने, उनको दुख रूप मान लिया। और वो कैवल्य में नहीं होते इनमें से कोई भी, जब इनमें से कोई नहीं रह गया गुण दोष कहां रह गया। इसे सकल दार्शनिक लोग मानते हैं आत्मा में वास्तव में कोई गुण या दोष नहीं है, यदि वास्तविक रहेगा तो कैवल्य में भी रहना चाहिए ना, वो मोक्ष काल में भी आत्मा में अपना स्वाभाविक पारमार्थिक गुण दोष जो यदि होता तो उस समय भी रह जाता। लेकिन सकल दार्शनिक लोग सर्ववादी भी अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमान, अविद्यादि दोषवत्व कोई भी वादी की तरह स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मनिधि क्षेत्रज्ञस्य अग्निष्णवत् स्वधर्म आत्मा के अंदर, आत्मा कौन क्षेत्र के रूप आत्मा जो ब्रह्म है उसके अंदर अग्नि में जैसा उष्णवत्व है धर्म, उसी प्रकार से आत्मा में भी स्वभाव से सुख दुख मोह आदि रूपा धर्म भी होता, अविद्या रूपी धर्म होता, फिर तो आप कहना ठीक तो न कदाचित वित्तीय व्यवस्थात, फिर जैसे अग्नि से उष्णत्व को कोई अलग नहीं कर सकता उसी पर आत्मा से अविद्या दोषों को निकाल नहीं सकेगा संसार, तो मुक्त कैसे होंगे कोई तो न कदाचित भी, फिर तो उस आत्मा से कदाचित भी तीनों ही काल में कभी भी तेन वियोग न सियात, कोई भी उस आत्मा से इन दोषों को अलग नहीं कर सकते। अविक्रिय च व्योमवत सर्वगत अमूर्त आत्मन केनचित संयोग वियोग अनुपत्ते है, जो आत्मा अविक्रिय है सर्वगत है अमूर्त है आकाश के समान, ऐसे आत्मा का किसी भी साधन से गुण या दोष केनचित गुणे न दोषे न संयोग वियोग अनुपत्ते, संयोग या वियोग दोनों ही नहीं हो सकता। जैसे आकाश कैसा है अविक्रिय सर्वगत है अमूर्त, इस आकाश के साथ कोई गुण या दोष का न संयोग होता है न वियोग होता है। उसी प्रकार से समझो आप नहीं है एक लोग जिस प्रकार से इस आकाश के साथ किसी गुण या दोष का संयोग वियोग को नहीं मानते हो, उसी प्रकार समझ लेना हमारे आत्मा के साथ भी या गुण या दोष वस्तुओं का किस गुण से तरह शब्द रूप गुण नहीं लेना आकाश का, गुण से तात्पर्य क्या वस्तु का, किसी भी वस्तु का जो गुण है अच्छाई और दोष बने बुराई, उसका कोई संबंध नहीं होता आकाश के साथ, जिस प्रकार उसे और आत्मा के साथ भी अविद्या दोष गुणों का किसी प्रकार का संबंध और वियोग, संसार काल में संयोग मोक्ष काल में वियोग यह आप कहन कथन नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत क्षेत्र के से नित्यम एव ईश्वरत्ता, इसलिए बात सिद्ध हो गया ये जो क्षेत्रज्ञ है वह नित्य ही ईश्वर है शुद्ध ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग नहीं हो ये सिद्ध हो गया। जिस बात को इसी अध्याय के आगे 32वें श्लोक में कहेंगे अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इत्यादि ईश्वर वचनाच्च, इत्ते स्वयं भगवान का वचन है आगे बताएंगे यह जीव ही ब्रह्म है। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज ये कैसे आपने कह दिया, यदि ईश्वर है फिर तो कोई संसारी नहीं रह गया, विधि शास्त्र प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सब व्यर्थ हो जाएगा। नन्वेवं सति संसार संसारित्व भावे शास्त्र अनर्थक्यादि दोषस्य, यदि जीव ईश्वरी है शुद्ध ब्रह्म ही है फिर न संसार है न कोई संसारी है, क्योंकि वह ब्रह्म क्या एकमेव अद्वितीय है, फिर संसार कहां रह गया न संसारी कहां रह गया। जब संसार नहीं और संसार में कोई संसारी नाम का चीज नहीं फिर शास्त्र किस लिए, प्रमाणों की चर्चा व्यर्थ ही है सारा, यदि चेत न ऐसा मत कहो। हम विकल्प से पूछेंगे आपसे, आप ये जो बात कहा शास्त्रादि व्यर्थ है किस अवस्था में, ये पूछो विकल्प डालो, शास्त्रादि व्यर्थ है ठीक है व्यर्थ, लेकिन कब, अविद्या अवस्था में कि विद्या अवस्था में, विद्या अवस्था में कह रहे हो जो सभी लोग मानते, कौन से दार्शनिक कहता है मोक्ष में भी शास्त्र पढ़ना पड़ेगा मोक्ष के बाद भी है? मोक्ष होने के बाद शास्त्र पढ़ने की जरूरत है क्या, कौन सा दार्शनिक कहता है निर्वाण होने के बाद कुछ पढ़ना पड़ेगा साधना करनी पड़ेगी, कोई नहीं कहता। सिर्फ विद्यावस्था की बात भी कहते हो तो किसी के भी मत में स्वीकार नहीं है शास्त्र की सार्थकता, सभी कहते हैं शास्त्र व्यर्थ मोक्ष के बाद, और शास्त्र की सार्थकता फिर कब है, सभी के मत में अविद्या का ये वेदांत भी मानता आपत्ति क्या है, सर्वैर न चेत न सर्वैर अभिगत पाठ, सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है, क्या स्वीकार किया गया स्वयं अपनी हेतु को व्याख्या कर रहे हैं सर्वैर अभिगत पाठ, सर्वैर ही आत्मवादी भी अपिगत दोषो नैकेन परिहर्तव्यो भवती। नियम यह है शास्त्रार्थ में, जब दोष समान है या परिहार समान है वो उस मुद्दा को उठाना ही नहीं चाहिए शास्त्रार्थ। आप कोई पॉइंट उठाते हैं ना वाद करने के लिए, कोई ना कोई विषय को उठाया जाएगा, अमुक बात पर हम बात करेंगे शास्त्रार्थ करेंगे। अरे जिस मुद्दा को लेकर आप शास्त्रार्थ करना चाह रहे हो, जिस विषय को लेकर आप शास्त्रार्थ करना चाह रहे हो, यदि उस विषय का संबंधी दोष और परिहार समान है ये दोनों के मत में, फिर शास्त्रार्थ क्या होगी? कि जो आप उन पर दोष दोगे वो वही दोष आप पर भी लागू होना है, जो परिहार वो बताएगा वो परिहार आपने भी बता नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में शास्त्रार्थ नहीं किया जाता है। शास्त्रार्थ वही होती है, एक पक्ष कहता है हमारे मत में कोई दोष नहीं है, जो तुम्हारे मत में है, और तुम जो दोष दोगे उसका मैं परिहार दूंगा, और तुम्हारे पर मैं जो दोष दूंगा उसका तुम्हारे उस परिहार नहीं है, तभी शास्त्रार्थ होती है। जब दोनों में दोष समान है परिहार समान है वहां शास्त्रार्थ नहीं होता। ये सभी के द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं सर्वैरी आप्तवादिरभ्युगतो दोषो नैकेन परिहर्तो भवति। ये जो दोष तुमने दिया है शास्त्र आनुगतारूपी दोष, ये सभी आप्तवादी दार्शनिकों के द्वारा स्वीकृत दोष है, इसे मेरे द्वारा परिहार करना चाहिए। क्यों कह रहे हो आप, मैं वेदांत क्यों परिहार करने का प्रयास करूं? ये जो शास्त्र आनुगत की दोष है ये सब मत वाले बराबर मान रहे, तो मैं क्यों परिहार करूं? फिर दूसरों से बात करूं, तुम अपने गुरु से बात पूछ ले परिहार किया है इसका, कि तुम्हारे मत में भी दोष समान है। सभी यदि तुम कहते हो शास्त्र व्यर्थता दोष है, तो हम कहते हैं मोक्ष अवस्था में शास्त्र व्यर्थता रूपी दोष सभी के द्वारा स्वीकार किया गया, मुझसे क्यों परिहार मांग रहे हो इस दोष का? नहीं केन परिहर्तव्य भवती, मैं वेदांती ना, मुझ वेदांती के ऊपर आरोप लग रहे हो, मेरे से परिहार क्यों पूछ रहे हो? मेरे तो परिहार देने योग्य नहीं है बात। सभी आप एक जवाब दे, मैं क्यों जवाब दू? खत्म है कुछ तब पूर्वज कहता है आप कैसे कह दिया यह शास्त्र आर्थ के जो सभी ने स्वीकार किया है, कैसे स्वीकार किया? तब कहते थी मुक्तात्म जवाब मुक्तात्मना संसार संसारित्व व्यवहार भाव सर्वरेव आत्मवाद विरिष्यत है। देखो साहब का जब आचिकार ने सभी आत्मवादियों के रेवा स्वीकार किया, क्या मुक्तात्मनाम मुक्त अवस्था में संसार और संसारित्व का व्यवहार ही नहीं होता, न संसार है न संसार, न तम नाम न वही, तीनों नहीं, संसारी नहीं रह गया, तो संसारी तम और हम कहां जाए? वो भी नहीं रह गया, युष्मद अस्मद भी गया, तो युष्मद अस्मद संसार नहीं रहा, संसार संसारी नहीं रह गया, फिर शास्त्र व्यर्थकता सभी ने मान लिया कि नहीं मान लिया? तो सभी लोग ये मानते हैं मुक्त आत्माओं के प्रति न संसार है न मुक्त आत्मा संसारी है। यदि संसारी है फिर मुक्त कहां हुआ? वो मुक्तत्व और संसारित्व दोनों विरोधी चीज है, यदि मुक्त है तो फिर संसारी नहीं है, वो संसारी नहीं है फिर संसार उनके लिए नहीं मानना पड़ेगा, अगर संसार संसारी ना होने से उनके लिए शास्त्र व्यर्थ हो गया कि नहीं? तो सब मान लिया कि नहीं मान लिया शास्त्र व्यर्थ दोष मुक्त अवस्था में? सभी आत्मवादी लोगों ने इस प्रकार से मुक्त अवस्था में संसार संसारित्व अभाव को स्वीकार करते हुए शास्त्र के दोषों को भी मान लिया है, तो ऐसे दोषों का परिहार कोई ढूंढ भी नहीं सकता है, न परिहार है इस चीज का। न च शास्त्र दोष प्राप्ति अभिगता न चेषा शास्त्र आनर्तक दोष प्राप्ति अभिगता, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा संसार संसारी संसारी का न होने का होने पर शास्त्र व्यर्थ हो गया, ऐसा वो लोग कभी कहते नहीं। कैसे मैंने आत्मवादी नाम सकल दार्शनिका नाम सकल दार्शनिकों के द्वारा तब शास्त्र की व्यर्थता ध्रुवी दोष को स्वीकार नहीं किया गया, न अपिपकता। क्यों? क्योंकि शास्त्र तो अपना काम करके सार्थक हो ही गया ना, आपको मोक्ष दिला दिया शास्त्र सार्थक हो गया, और मोक्ष के बाद शास्त्र व्यर्थ है घने मूर्खता है, तब तो संसार संसार ही नहीं रह गया, फिर शास्त्र भी नहीं रह गया उसके लिए, फिर शास्त्र व्यर्थ कहां हुआ? मुक्त अवस्था में संसार हो तब न, संसार में तो शास्त्र है ना कि संसार से बाहर है, है? संसार के अंतर्गत भी शास्त्र है। जब संसार संसार ही नहीं है बोलते शास्त्र ही नहीं रह गया, जब शास्त्र ही नहीं रहे तो शास्त्र की वर्तकता दोष कहां से आएगा? शास्त्र हो और जब प्रयोजन सिद्ध ना हो तब ना कहोगे शास्त्र व्यर्थ है, जब शास्त्र ही नहीं रह गया तो शास्त्र अनर्थकता दोष ही वास्तव में मुक्त अवस्था में नहीं मान सकते कोई भी। इसीलिए वास्तव में तेषां माने आत्मवादी नाम आत्मवादियों के द्वारा शास्त्र अनर्थकता दोष की प्राप्ति नहीं स्वीकार किया गया है वास्तव में। तथा न जब सभी लोगों का यह हाल है तो हम भी वैसे ही हैं, हम कौन से अलग हैं, हम भी यही बात मानते। तथा न मैंने अस्मात्म मध्य हमारे वेदांत के मत में भी यही है, क्षेत्र ज्ञानाम ईश्वर एकत्व सती सकल क्षेत्रज्ञों का ईश्वर के एकत्व मानने के बाद शास्त्रांत किम भवतु शास्त्र व्यर्थता भले ही होते रहे, हमारे क्या आपत्ति है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं। जैसे आप लोगों के मत में मुक्त संसार संसारी का नवा से शास्त्र व्यर्थता कोई दोष देता है तो कोई आपत्ति नहीं कहते हो, इधर हम भी कहेंगे विद्यावस्था में जब जीव ईश्वर एकत्व की अनुभूति हो गई उसके बाद में शास्त्र को व्यर्थ कहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अविद्या विशेष, लेकिन कब सार्थक है फिर ये अविद्या विशेष अर्थवत्तम, अज्ञानवान जो पुरुष के लिए तो ये सार्थक, जब तक अविद्यावत्व है तब तक आपके लिए शास्त्र की जरूरत है कि शास्त्र के माध्यम से ही अपने आप को अनुशासित करता हुआ। तो ये शास्त्र क्या करता है, शासनात् दंशनात् चैव शास्त्रमित्य विधीयते। शास्त्र का लक्षण क्या किया, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतगेन वा शासनात् दंशनात् चैव शास्त्रमित्य विधीयते। प्रवृत्ति निवृत्ति कृतकर नित्य नित्यानित्य, नित्य प्रवृत्ति किसी में बताया, किसी में अनित्य प्रवृत्ति बता दिया, किसी में नित्य निवृत्ति किसी में अनित्य निवृत्ति, यही तो है विधि निषेध। और है क्या प्रवृत्ति, क्या है विधि, निवृत्ति निषेध। उसे किंची कुछ चीजों का नित्य संध्या वंदन करो, नित्य मुख होम करो, नित्य प्रवृत्ति किसमें का नहीं, नहीं कभी कभी करना पड़ेगा, नहीं नित्य कर्म है, रोज श्राद्ध करो, थोड़ा अरे बाप रोज थोड़ा मरा था, अरे एक दिन में मरा हो वो एक दिन कर रहा पड़ेगा श्राद्ध साल में, नैमित कर्म ना वो अनित्य। इस प्रकार से नित्यानित्य प्रवृत्ति नित्यानित्य निवृत्ति भी, नित्य पूजा पाठ करो बोल दिया नहीं करे नहीं, नहीं ऐसे मत करो, निवृत्ति भी है कब ग्रहण में नहीं करना कर दिया निवृत्ति हो गई, नैमित्त की निवृत्ति है, नित्य निवृत्ति नहीं। नित्य निवृत्ति किसमें, माहिंसा सर्वा भूतानी सबको मत मारो भाई, भूतों को मत मार डालो, नित्य निवृत्ति है। क्या अनित्य निवृत्ति है, नित्य कृतज्ञ नवा प्रवृत्ति भी नित्यानित्य है निवृत्ति भी नित्यानित्य है। ऐसा जो शासन करके अनुशासन करने वाला और आपका नियमन करने वाला है उसी का नाम शास्त्र है। ये सब कहां जब कब जरूरत पड़ता है सारी चीजें, अज्ञान काल में अविद्यावत्वे सति एव अविद्या विशेष अर्थवत्त्वात्। यथा द्वैतीना सर्वेषां बंधावस्थायां एव शास्त्रादि अर्थवत्त्वम्। जैसे आप द्वैतवादी लोग सभी के सभी तार्किक लोग नास्तिक लोग आस्तिक लोग जितने भी हैं आप लोग क्या मानते हैं, सभी के सभी आप लोग बंध अवस्था में ही शास्त्र की अर्थवत्व मानते हैं, न मुक्त अवस्थाया मुक्त अवस्था में कोई नहीं मानता। एवं वैसे हम भी वही कह रहे हैं आपको, बंध अवस्था आप शब्द वाली प्रयोग कर रहे हो, हम कह रहे हैं विद्या अवस्था कहते बात इतना ही है, शब्द का ही तो खेल है, बंधन क्यों हुआ अविद्या की वजह से हुई, हम तो कारण में पकड़ रहे हैं तुम कार्य को लेकर नाच रहे हो, इतना तो फर्क पड़ रहा। आप कहते बंद अवस्था में शास्त्र सार्थक है, हम कह रहे अविद्या अवस्था में शास्त्र सार्थक है, इसको लेकर कहे को परेशान हो रहा है, अरे हम तो पूरे बंधन के कारण में चले गए, इतना अंतर है, तुम तो कार्य में नाच रहे हो बंधन में, और बंधन का कारण कौन है अविद्या, उस अविद्या अवस्था में इसलिए हम कहते सीधे सीधे शब्दों की लड़ाई मत लड़ो, अर्थ को समझो। ननु आत्मनो बंध मुक्तावस्थे परमार्थ देव वस्तु भूते द्वैतिराम न सर्वेशा मतो हि उपादे तत्साधन सद्भावे शास्त्रादि अर्थवत्तुम स्याद अद्वैतिनाम पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वाद् अविद्याकृतत्वाद् बंधवस्थायाश्चात्मनो अपरमार्थत्वे निर्विशेषत्वात् शास्त्रादि अनर्थक्यम् इति चेत् न। पूर्व पक्षी बहुत गड़बड़ काम कर डाला गया कहते आत्मा में बंध और मोक्ष दोनों अवस्थाएं पारमार्थिक। अरे पारमार्थिक पर विरुद्ध दो अवस्था कहां जाया जाएगा? अरे अग्नि ठंडा और गर्म दोनों स्वभाव वाला हमेशा होता है, ऐसा कैसे होगा? अरे या तो अग्नि गर्म हो गया तो ठंडा होगा, दोनों विरोधी चीज है ना। दो विरोधी धर्म एक वस्तु का पारमार्थिक वास्तविक धर्म हो नहीं सकता, है नहीं? अग्नि ठंडा है यदि कोई कहता है तो आरोपित मानना पड़ेगा, क्यों? अग्नि का पारमार्थिक धर्म क्या है? गर्म, गर्म है। अगर ठंडा उसके अंदर प्रतीत हो भी हो तो आपको क्या कहना पड़ेगा? वो उसका पारमार्थिक धर्म नहीं मान सकते, वो केवल आरोपित है कुछ देर के लिए। इस और जल में कह दे गर्म है, मैं समझो कि आरोपित है, इसका स्वभाव होता है वह ठंडा ही हो सकता है, कभी गर्म नहीं हो सकता। इसलिए जो विरोधी दो धर्म होते हैं वह किसी एक वस्तु का पारमार्थिक धर्म नहीं हो सकते, एक उसे पारमार्थिक होगा और दूसरा क्या होगा? आरोपित होगा। और उल्टा द्वैतवादी क्या कर रहा है? बंध अवस्था मोक्ष अवस्था दोनों ही आत्मा का पारमार्थिक धर्म मान रहा है। कितने गड़बड़ सिद्धांत कहते हैं कि देखो आत्मनो बंध मुक्तावस्थे, आत्मनो बंध मुक्तावस्थे परमार्थ देव वस्तु भूते, परमार्थत ही बंध अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों रहते हैं, दोनों वस्तु है ये वस्तु भूते बंध मुक्तावस्थे द्विवचन। जो वस्तु भूत वस्तु रूपा बंध है, वस्तु रूपा मुक्ति है, ये दोनों के दोनों आत्मा का पारमार्थिक धर्म है। न सर्वेशां द्वैतिनां मदे, हम सभी द्वैतवादियों के एक सिद्धांत है। इसलिए हमारे मत में हे उपाय तत्साधन सद्भाव है कि हमारे मतलब क्या हो गया? बंधन हे ही हो गया, मोक्ष उपाधि। बंधन क्या है? हे ही है और मोक्ष उपाधि। हे उपाधि होने के नाते उसके साधन भूत साधन तत्साधन सद्भावे शास्त्र तुम, और उसके साधन जरूर माननी पड़ेगी। हे का भी साधन और उपाधि का साधन, जब मानोगे उस साधन कहां से हमें ज्ञान मिलेगा? हे का साधन क्या है, उपाधि का साधन क्या है? कल उसके लिए शास्त्र अर्थवत्त हो जाएगा। हमारे मत में तो अर्थवत्त हो गया, एंड आपके मत में नहीं हो सकता। क्यों? आगे तो आप क्या मानते हैं? अद्वैती नाम पुनः द्वैत से अपरमार्थकता, आपके द्वैत तो है ही नहीं, अपारमार्थिक है, मिथ्या है, मायामय है, अविद्या कर दे वो। बंद अवस्था याश्च आत्मन अपरमार्थत्व, और बंद अवस्था आत्मा के अंदर अपारमार्थिक मानते हो आप। इसीलिए न साधन की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं रहा। निर्विशेषता शास्त्र अर्थक्यम, निर्विषयण से शास्त्र अर्थता दोस्तों आपके मत बनी रहेगी, ऐसा द्वैतवादी ने द्वैतवादी पर जब दोष दिया तब जवाब देंगे।